अन्येनुये त्वेहनि संसमज्ञ ये युद्यताष्ट्रा प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् सगरान् निशात त्रिशूल निर्भिन्नगलैर्यजामि। वृत्रासुर ने विरोचित उद्गार देवराज इंद्र के सम्मुख व्यक्त किया। वह भगवती पार्वती के द्वारा पूर्व जन्म में शापित था। ऐसी स्थिति में उसे परलोक का भी परिज्ञान था। स्वर्गलोक के देवता के सम्मुख ही वह गर्जना कर रहा था। देहात्मवादी वह नहीं था। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कर्मकांड और उपासना कांड तथा ज्ञान कांड में प्रयुक्त तथा विनियुक्त इस सिद्धांत में वह आस्थान्वित था। पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकरसन की आराधना की थी। शेषनाग का वह उपासक था। देवर्षि नारद और अंगिरा आदि महर्षियों का अनुग्रह पात्र था। भगवान शिव और पार्वती के संश्लेष सिद्ध स्वरूप का जानकार न होने के कारण अज्ञतावश उसने भगवान शिव को ऋषि मुनियों के बीच कोसना प्रारंभ किया। भगवान शिव मुस्कुराते रहे। देवी पार्वती को असह्य क्रोध हुआ। तथापि शाप देते समय देवी ने पुत्र शब्द का प्रयोग किया, असुर होने का शाप दिया। चाहता चित्रकेतु तो बदले में शाप दे सकता था, लेकिन उसने धैर्य का परिचय दिया। शाप प्राप्त करके भी उसके हृदय में यह बोध उद्दीप्त था कि दैवी संपद संपन्न शरीर हो या आसुरी संपद संपन्न, आखिर देह तो नश्वर है। साथ ही साथ स्वर्ग हो या नरक, यातना शरीर प्राप्त हो या भव्य, आत्मा तो दोनों से अलिप्त ही है। एक जन्म असुरोचित स्वभाव से संपन्न ही सही, प्रमाद का फल तो प्राप्त होना ही चाहिए। बात यह है कि दार्शनिक तथ्य या सिद्धांत जब व्यावहारिक धरातल पर अवतीर्ण होता है, कोई बहिर्मुख व्यक्ति चाहे उच्च कोटि का साधक ही क्यों न हो, उसके रहस्य को नहीं समझ पाता तो उसे क्षोभ होता है, वह आलोचक बन जाता है। ब्रह्मा जी के संकल्प से समुद्भूत सरस्वती दोनों के संबंध को लेकर बहिर्मुख व्यक्ति लज्जा संकोच का अनुभव करते हैं। अत्यंत बहिर्मुख व्यक्ति ब्रह्मा जी को कोसते भी हैं। तथापि मत्स्य पुराण में दोनों के संश्लेष और संबंध का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में हमने मत्स्य पुराण के अनुसार उस तथ्य को व्यक्त भी किया है। इसी प्रकार इस मुनियों की मंडली में परात्पर परब्रह्म स्वरूप शिव ब्रह्म विद्या पराचित स्वरूपा शब्द ब्रह्मात्मिका भगवती पार्वती से संश्लिष्ट सरीखे परिलक्षित हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर चित्रकेतु रहस्य न समझने के कारण उपालंब उलाहना देनाएं के लिए उद्यत हुआ। उसने कुछ उद्दंडता का परिचय दिया। समर्थ की परीक्षा बहुत महंगी पड़ती है, उसे फल भी प्राप्त हुआ। कालक्रम से त्वष्टा ने यज्ञ किया, देवराज इंद्र से लोहा लेने की भावना से ही इस वृत्रासुर का प्रादुर्भाव हुआ था। इसकी गतिमती स्थिति में चित्रकेतु की दिव्यता और शापित होने के कारण उग्रता दोनों का सामंजस्य था। कालक्रम से दोनों की अभिव्यक्ति इसकी वाणी के द्वारा, इसके विकराल काय के द्वारा परिलक्षित है। उसी संदर्भ में उसने देवराज इंद्र को ताना करते हुए कहा, 17वां श्लोक, ये जो नीच तुम्हारे अनुगामी देवता हैं, ये क्रूरता से भी संपन्न है, मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। पलायन करने वाले अपनी माँ के मलमूत्र सरीखे मेरे अनुयायियों पर भी वार करने में ये किंचित संकोच का परिचय नहीं दे रहे हैं। अब सुन लो, सावधान होकर जो मैं करने वाला हूँ उसे भी देखने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तीक्ष्ण त्रिशूल से तुम्हारे इन क्रूर अनुगामी देवताओं की गर्दन काट डालूँगा और अब तांत्रिक होने का परिचय दे रहा है, वाममार्गी होने का परिचय दे रहा है। वे जो कटे हुए छिन्न मस्तक होंगे, सिर होंगे, उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों की समर्चा करूंगा, उन्हें बलि समर्पित करूंगा। इसका मतलब तमोगुण की प्रगल्भता में व्यक्ति वाम मार्ग का आलंबन लेकर उपासना पद्धति में आस्थान्वित होता है। भैरवादी भूतनाथों के निमित्त नरबलि आदि का पक्षधर हो जाता है। यह सब तामस उपासना के प्रकल्प हैं। वाम मार्ग का अनुगमन वही करता है जिसके जीवन में दक्षिण मार्ग से चलने की क्षमता नहीं होती, सत्वगुण का जिसके जीवन में उद्रेक नहीं होता, डामर आदि तंत्रों का वह आलंबन लेता है, सात्विक तंत्र का आलंबन नहीं ले पाता, क्योंकि गुण के अनुरूप गतिमत स्थिति या सांख्य सिद्धांत है, व्यावहारिक तथ्य है। अठारहवां, अथो हरे में कुलिशे नवीर हरता प्रमथ्य शिरो यदि तत्रणो भूत बलिम विधाय मनस्विनाम पादरज प्रपत्ये। अब दोनों विधा वृत्रासुर के जीवन में किस प्रकार परिलक्षित है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार एक वैद्य जी कोटा के थे, वृंदावन की घटना है। उन्होंने कहा कि संग्रहणी पर नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हैं, मैंने जीरकादि मोदक बनाया है। वो वैद्य थे और अर्थ का उपयोग मैंने अपनी ओर से किया है, आपके पास रुपये नामक कोई चीज़ नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, निवेदन यह है कि उसका सेवन कीजिए। मैंने कहा पहले जीरकादि मोदक में क्या क्या सामग्री है, किन किन वस्तुओं के संयोग से उस दवा का निर्माण आपने किया है वो बताइए। घटक उसको कहते हैं आयुर्वेद में। नाम लेते लेते उन्होंने कहा उसमें विजया भांग का भी किंचित उपयोग है। मैंने कहा भांग का नाम ले ले कोई तो मुझे नशा चढ़ जाता है, भांग तो सेवन करने का मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं है, कभी भांग का सेवन मैं कर सकता नहीं। तब उन्होंने कहा कि जितनी मात्रा ग्रंथ में लिखी थी उसके चौथाई मात्रा का मैंने उपयोग किया है, आप शरीर को नश्वर मानते रहे, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए आप इस दवा का सेवन करें। तो नशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चतुर्थांश मात्रा में भांग का उपयोग मैंने किया। प्रवचन के बाद मैं घूमने के लिए जाता था, उस दिन अकेले था, जितनी मात्रा उन्होंने बताई उससे एक चौथाई मात्रा मुँह में डाल के पानी पी के मैं यात्रा के लिए चला। सोहम से आगे गया, इधर झरबेरी कांटेदार बेर के पौध छोटे छोटे, उधर 30 फीट की खाई नाला, बस इतनी सी पगडंडी, सोहम से बहुत आगे पहुंच गया। तब तक कोई नशा का प्रभाव नहीं था, जो ही वृंदावन की ओर मुख किया नशा चढ़ गया। 30-30 फीट गड्ढे दिखाई पड़ने लग गए, 30-30 फीट गड्ढे आगे, बगल में तो नाला था ही लेकिन पगडंडी पे 30-30 फीट। हाँ, उससे पहले हुआ कि नाचो। तो नशा कुछ कम हुआ तो हमने सोचा कि, मन को समझाया कि नाचना, यहाँ तो सब मुझे जानते हैं, नित्य मेरी कथा सुनने प्रायः दोनों समय लोग आते हैं, दंडी स्वामी हूँ, हाथ में दंड है, मैं नाचूंगा कैसे। इतना विवेक बीच में आ गया नशा कम होने से। फिर नशे में मन बोला दंडी हो या कुछ भी हो मैं नहीं समझता, नाचना ही पड़ेगा। कुछ देर नाचा भी, भगवान कृपा से गड्ढे में नहीं गिरा और बेर के पौध पर नहीं गिरा। उसके बाद हुआ कि गाओ, हमने कहा गाना तो ठीक नहीं है, दंडी स्वामी सन्यासी हूँ, ये सब कुछ नहीं, नशे के वेग में कुछ गाया भी। उसके बाद 30-30 फीट का गड्ढा दिखने लगा, नशा का वेग कुछ कम होता तो क्या कहता मालूम है, किस दुष्ट ने 30-30 फीट गड्ढा खोद दिया। फिर कुछ विवेक जगता तो, अरे कितना भी यांत्रिक मानसिक हो अभी तो आया था, 5 मिनट पहले तक तो कोई गड्ढा नहीं था, अब 30-30 फीट का गड्ढा दिख रहा है, ये विजया देवी का प्रभाव है, भांग के नशे का प्रभाव है। फिर जब जोर नशा मार देता तो दंड को दंडा बनाकर ऐसे टेक टेक के चलता। सोहम के आगे छोटी लाइन रेलवे, उस अब वो इतनी दूर पार करने में इतना विवेक था कि ट्रेन के आने का समय है, फिर भूल जाता। इतनी दूर पार करने में आध घंटे लग गए। जैसे तैसे जहाँ रहता था वहाँ पहुँचा। यह क्या है? भांग का नशा। बीच बीच में विवेक, अब भांग के नशे में भी तारतम्य। कभी गाने का मन, कभी नाचने का मन, कभी गड्ढा देखना, कभी संभलना, ये सब क्या है? भांग का नशा, उसमें भी तारतम्य। तो शाप के कारण जब तमोगुण का, रजोगुण का उद्रेक होता है, तब वो तमोगुण रजोगुण के तारतम्य से मनोभाव गतिमति स्थिति में भी तारतम्य होता है। इसी ढंग का चढ़ाव उतराव तारतम्य परिलक्षित हो रहा है वृत्रासुर के जीवन में। एक बार हमने जितेंद्र जी से कहा, 18-20 साल पहले, पुरी में प्रवचन का आयोजन करो भाई, ताकि पंडित इत्यादि सुन सके, यहाँ तो लोग आते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आयोजन किया। कोई यूँ करे, कोई यूँ करे, कोई यूँ करे, समझ में नहीं आया ये सब क्या तालमेल है। बाद में हमने पूछा कि यहाँ के श्रोता बहुत विकट लगे। अरे महाराज, सुबह दोपहर शाम पंडित 3 बार भांग पीते हैं। तो वो सब भंगेरी थे क्या? वो सब भंगेरी थे और कुछ उपद्रव नहीं किया, वही बहुत। इसलिए ये लोग सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। भांग का नशा नहीं चढ़ता तब कुछ और बोलते हैं, भांग का नशा चढ़ जाता तो कुछ और बोलते हैं। पप्पू जी से आप पूछिएगा, भांग के नशे में जब पंडे होते हैं, मटके में मलाई लेके आते हैं, शरीर यूँ गिरता है नाले के सामने ऐसे, लेकिन वो मटका कभी नहीं गिरता, यूँ यूँ यूँ होता जाता। परंपरा से जो मलाई चक करने का स्वभाव है, उसमें इतनी महत्व बुद्धि है कि शरीर हिलता डुलता है, नाले के पास होता है, मटका यूँ नहीं होता। मलाई वाला मटका यूँ, रबड़ी वाला मटका यूँ रहता है। तो एक विचित्र बात है, जैसे भांग के नशे में तारतम्य होता है, कभी गाने का मन, कभी बजाने का मन, कभी हंसने का मन, कभी नाचने का मन, कभी किसी को पीटने का मन, कभी किसी को गाली देने का मन, कभी ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है कि गड्ढा ही गड्ढा दिखता है। तो ये सब क्या है? वो भांग का प्रभाव, विजया देवी का प्रभाव। इसी प्रकार से समझना चाहिए, वृत्रासुर शापित था बेचारा, कभी पूर्व जन की साधना जोर मार जाती तो क्या? देवोचित भाव, बहुत उत्तम ढंग से भगवत तत्व का, आत्म तत्व का प्रतिपादन भी करता। देहात्मवादी असुर तो बिल्कुल नहीं था। और कभी कभी विपरीत बुद्धि हो जाती तो मैं ऐसे मार दूंगा कि तुम्हारे सब को आग भी जला नहीं पाएगी इंद्र, ऐसा, और सियार इत्यादि तुम्हारे सब को नोच नोच के खाएंगे, गिद्ध इत्यादि पक्षी तुम्हारे शरीर को नोच नोच के खाएंगे, ऐसा। और तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता से, उनके तारतम्य से, मनोवृत्ति में किस प्रकार के तारतम्य की अभिव्यक्ति होती है, तदनुकूल जीवन में किस प्रकार का तारतम्य चरितार्थ होता है, यह मनोविज्ञान भी यहाँ समझने योग्य। क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव शास्त्रों में अंकित है, लेकिन तमोगुण रजोगुण का तारतम्य से किस प्रकार का परस्पर विलक्षण भाव व्यक्त होता है, वो इतिहास के माध्यम से यहाँ चरितार्थ। तो गतिमति स्थिति व्यक्ति की कैसी घटती है, बढ़ती है, उल्लास को प्राप्त होती है, पतन को प्राप्त होती है, यह सब जो सांख्योक्त गुण सिद्धांत है, शाप के ब्याज से वृत्रासुर के जीवन में किस प्रकार अभिव्यक्त है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। 18वां श्लोक पढ़ तो दिया, उसका भाव है। हाँ देवराज इंद्र, ऐसा भी संभव है कि तुम ही मेरी सेना का उच्छेद कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। उसके बाद सेना के न रहने पर दधीचि महर्षि की अस्थियों से विनिर्मित या जो दिव्य वज्र तुमने हाथ में धारण कर रखा है, अधिक संभव यह भी है कि उससे मेरा सिर भी तुम काट दो। अब दोनों भाव, मैं तुम्हें मारे बिना नहीं रहूँगा। तुम इतने पतित हो, तुम्हारे शव को आग नहीं जला सकेगी। गिद्ध, सियार इत्यादि पक्षी पशु नोच नोच कर तुम्हारे शव को खाएंगे। एक उद्गार यह अधिक संभव यही है, ऐसा भी संभव है तुम मेरी सेना को, मेरे सैनिकों को छिन्न भिन्न कर दो। और उसके बाद यह जो दिव्य वज्र तुमने धारण कर रखा है उससे मेरा सिर ही तुम उच्छिन्न कर दो, काट डालो। फिर क्या होगा? वज्र से जब मेरा सिर काट दोगे तब मैं अपने शरीर के बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके अब मर ही जाऊंगा तो क्या करूंगा? अभी से संकल्प के द्वारा अगर ऐसा ही होता है, देवराज इंद्र के वज्र के द्वारा मेरा सिर छिन्न भिन्न हो जाता है, कट जाता है, तो पशु पक्षियों के लिए मैं समर्पित करता हूँ। उस समय मैं समर्पित कर दूँगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊँगा, महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ले लूँगा। और जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहीं पहुँच जाऊँगा। दुहू हाथ मुद मोदक मोरे, यह तो युद्ध है, तुमको मारने में समर्थ हो गया। जैसा कि मैंने सुना है, मेरा प्रादुर्भाव ही वेद मंत्रों के माध्यम से तुम्हें मारने के लिए हुआ है। वो तो बात दूसरी है, उच्चारणगत त्रुटि के कारण उल्टा पड़ गया। तो अगर मैं मारने में समर्थ हुआ तो तुम्हारी क्या गति होगी? तुम्हारे शरीर की यह गति होगी, तुम गुरुद्रोही हो, मेरे अग्रज त्वष्टानंदन विश्वरूप के तीनों सरों का उच्छेद करने वाले हो। गुरुद्रोही की जो गति होती है उसके शरीर को इतना पवित्र माना जाता है कि आग भी उसे जलाती नहीं, और अंत में पशु पक्षी ही उसके शरीर को खा लेते हैं। तुम्हारी वही दुर्गति होने वाली है। कदाचित ऐसा ही है, क्योंकि मेरे अग्रज विश्वरूप को नारायण कवच की प्राप्ति मेरे पिता त्वष्टा से हुई, त्वष्टा जी को भी नारायण कवच की प्राप्ति जिनसे हुई वो महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि ने विष्णु भगवान का संकेत आदेश उपदेश समझकर अपने शरीर को त्यागा, विद्या तप व्रत के प्रभाव से उनके स्थूल शरीर में भी दिव्यता का संचार था। नारायण कवच का उपदेश उन्होंने त्वष्टा जी को दिया था। उन महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ जो वज्र बनाने वाला भी विश्वकर्मा दिव्य, फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसमें तेज सन्निहित है, ऐसी स्थिति में बहुत संभव है इस वज्र के द्वारा तुम मेरा ही सर उच्छिन्न कर दो, तो भी कोई बात नहीं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। देह के नाश से जीव का नाश तो नहीं होता। सम्रांगण में बिना पलायन किए तुम जैसे दिव्यात्मा देवराज इंद्र शतक्रतु के हाथों और तुम्हारे हाथ में वज्र भी अनुपम, अपने ज्येष्ठ भ्राता के भी गुरु और पिता त्वष्टा जी के भी गुरु दधीचि महर्षि के की अस्थियों से विनिर्मित इस दिव्य वज्र के द्वारा जब मेरा सर काटा जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त होकर पुर्यष्टक सहित जीव कला से मैं उस लोक को प्राप्त होऊंगा जिसमें महापुरुष प्रयाण करते हैं। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, मैं मारने में समर्थ हुआ तो बहुत अच्छा, तुम मारने में समर्थ हुए तो अभी कोई हानि नहीं। तो देहात्मवादी दैत्यासुर नहीं था ना वृत्रासुर। मैंने कई बार यहाँ बताया, आजकल अधिकांश जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वे सब देहात्मवादी हैं। और हमारे यहाँ चाहे दुर्योधन को ले लीजिए, चाहे कंस को ले लीजिए, चाहे रावण को ले लीजिए, चाहे हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, ये सब देहात्मवादी नहीं थे। देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देहांतर से संबद्ध आत्मा को आस्था के बल पर जानते थे, इसलिए उनमें जो शक्ति थी, आजकल के आतंकवादियों में शक्ति नहीं, क्या वो पराक्रम नहीं है, क्योंकि जो देहात्मवादी होता है उसकी बुद्धि बहुत कुंठित होती है। हमने उदाहरण दिया, कुछ प्रशस्त देहात्मवादी होता है, खान पान व्यवस्थित हो तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का पक्षधर होता है, लूट के नहीं ऋण करके, सुरा नहीं घृत पान करने वाला, खान पान व्यवस्थित हुआ या नहीं। आजकल तो 3 दिन पहले मैंने बताया था राम राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, चार्वाक राज्य भी देश को प्राप्त नहीं है, अभक्ष भोजन करने वालों की ही विपुलता है। देहात्मवादी होने पर भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का पक्षधर चार्वाक सिद्धांत है, डाका डाल करके सुरा पीने का पक्षधर नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, आजकल देहात्मवादी जो हैं वो तो कूप मंडूक के तुल्य हैं, कुएं का मेढक ऊपर दृष्टि डाले तो अंतरिक्ष आदि की ओर उसकी दृष्टि जाती है, अन्यथा वो कुएं का जो अभ्यंतर क्षेत्रफल है वहीं तक उसकी दृष्टि सीमित प्रतिबंधित रहती है। उससे भी हीन व्यक्ति वह होता है जो गूलर के फल के अंदर कीड़े होते हैं, उसके समान मति होती है, गति स्थिति होती है। आजकल जितने आतंकवादी आदि हैं वो गूलर के फल के अंदर रहने वाले पतंगे के समान होते हैं या क्रिम के समान होते हैं, और अधिक से अधिक अगर वो प्रशस्त हैं, कुछ परोपकार इत्यादि की भावना है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, इस प्रकार की भावना से संपन्न हैं, तो वे कूप मंडूक सरीखे होते हैं। और जब व्यक्ति देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत का पक्षधर होता है, तो उसकी गति मत स्थिति बहुत उच्च होती है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, फिर तो परलोकवादी हो जाता है, परलोक के निमित्त स्थिरकर्ता को मानने के लिए उत्सुक होता है, ऐसा स्थिरकर्ता जो देह के नाश से नष्ट ना हो, परलोक में भी फल भोगने के लिए अपने स्वरूप को सुरक्षित रख सके, उसकी बुद्धि कर्मकांड में प्रयुक्त और विनियुक्त होने योग्य होती है, देहांतर में इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का परिहार कर सकूं, इस प्रकार वह शाश्वत स्थिर कर्ता भोक्ता आत्मा को मानने के लिए उद्यत होता है। लेकिन ज्ञान कांड में तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोपित आविद्यक उपाधिक हैं, इनके निरसन की भावना का उदय होता है। उपासना कांड मध्यवर्ती है, इसका अर्थ क्या हुआ, कर्मकांड के निर्वाह के लिए ही प्रज्ञा शक्ति बहुत उद्दीप्त चाहिए, उसके बाद उपासना कांड के निर्वाह के लिए और उद्दीप्त चाहिए, और ज्ञान कांड के निर्वाह के लिए तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त जो आत्मतत्व है उसके अधिगम का बल और वेग भी चाहिए। तो वैदिक मार्ग का आलम्बन लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, सूक्ष्म होती है। अब उनकी बुद्धि पर तरस आती है जो कथा भी सुनते हैं, वेदांत भी सुनते हैं, और छींक मार दे कोई तो घर में भग जाते हैं, उनको क्या कहें। इसका मतलब व्यवहार में वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, सुनते समय ऐसा लगता है कि शरीर आत्मा नहीं है। क्या आत्मबम बन जाता है ना व्यक्ति, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, या ज्ञान वृत्रासुर को है या नहीं, तो डरता है मरने से, नहीं डरता। और देह नश्वर है, प्रतिबंधक या शरीर है, आसुर भाव संपन्न मनोवृत्ति इसके माध्यम से उद्दीप्त है। इस शरीर का त्याग करके सत्पुरुषों की गति मुझे प्राप्त होगी, इस प्रकार का आह्लाद उन व्यक्तियों को क्या कहें जो कथा भी सुनते हैं, वेदांत की कक्षा में भाग भी लेते हैं और एक नंबर के डरपोक हैं। राष्ट्र में कुछ भी विप्लव हो जाए, गायें कट जाएं, कोई भी चिंता उनको नहीं, तो वृत्रासुर से भी घटिया हुए या नहीं, वो वृत्रासुर से भी घटिया हुए। पुण्य का संचय करते हों लेकिन उनके ऊपर विश्वास करके कोई अभियान नहीं चलाना चाहिए। बहुत वेदना भी है और प्रसन्नता भी है। वेदना इस बात को लेकर है कि 72 से तो वृंदावन में बोल रहा हूँ, तो 72 से नैमिषारण्य आदि की बात छोड़ दें, 50-60 व्यक्तियों ने मुझसे पढ़ा होगा, संतों ने कम से कम, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन आदि के, वो सब पढ़ने वाले दिखाई भी नहीं पड़ते, कोई विभागाध्यक्ष हैं, कोई कुलपति हैं, क्या क्या है। इसका मतलब किसी के ऊपर अगर प्रभाव पड़ा होता तो प्रशस्त मान बिंदु की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देते, या शिष्टाचार में संपर्क और संबंध तो बनाए रखते, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, घन देहात्मवादी जब वेदांती बन जाते हैं, कथा सुनने के रसिक बन जाते हैं, तब क्या होगा, वही स्थिति है देश की। नहीं तो एक क्षण की कथा आत्मबम बना देती है या नहीं। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साज रहे बलवाना, राम काज लग तब अवतारा, कितने घंटे की कथा थी, कितने घंटे की कथा, दो पंक्ति की कथा, सुनते भयो पर्वताकार हनुमान जी। यहाँ तो केवल ये कहा गया पवन तनय हो, तुम पवन के समान हो, वायु नंदन हो, वायु के समान हो, राम काज की सिद्धि के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। और यहाँ कहा जाता सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन अद्वय परमात्मा स्वरूप हो। पवन तनय बल पवन समाना की अपेक्षा ये कितना ऊंचा सिद्धांत है। बायोकेमिक के 1.25 लाख पावर की दवा कोई खा ले और 6 पावर की दवा पावे, कितना अंतर हुआ। पवन तनय हो तुम पवन के समान हो, इस उद्बोधन की अपेक्षा तुम देह नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, प्राण नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, इन सब से अतीत तुरीय कूटस्थ हो, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, इतना बड़ा ऊंच उपदेश को भी पचा लाते हैं, गोहत्या इत्यादि हो, कुछ भी उनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको तो क्या समझना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि वृत्रासुर से भी घटिया श्रोता। आजकल यही स्थिति है, आश्चर्य की बात है। मरने से डरना, मृत्यु को व्यवस्थित ढंग से स्वीकार करना ही हो तो ठीक है, लेकिन देश की या दुर्गति हो, कथा सुनने वाले और कथावाचक पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो, ये तो उचित नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया, यह जो तारतम्य है स्वभाव में, यह तारतम्य आसुर भावापन्न विरोचित उद्गार अलग है, विवेक की दशा में उद्गार अलग है, वो भांग के नशे के तारतम्य के समान साप के कारण कभी तमोगुण कभी रजोगुण का उद्रेक होता है, कभी कभी तमोगुण रजोगुण के उद्रेक को दबा करके पूर्व साधना का उद्रेक होता है। क्या पूर्व साधना का उद्रेक होता है, तब वीरोचित ही नहीं भक्तों के समान महापुरुषों के समान मृतासुर के मुँह से उद्गार की अभिव्यक्ति होती है। सब प्रकार के उद्गार का रसास्वादन करना चाहिए। यह हुआ। अब कहते हैं कि महापुरुषों के चरण रज के आश्रय ग्रहण करूंगा और उस लोक में जाऊंगा जहां महापुरुष जाते हैं। इसका मतलब यह है, भविष्य गति से कहा, इसी समय में मान लो तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त वज्र से मरने के लिए उद्यत हो चुका हूँ, महापुरुषों के चरण रज में मस्तक को नवा चुका हूँ, चरण रज से अभिषिक्त कर चुका हूँ, किसको प्रेमाश्र मिश्रित चरण रज से बस अपने शरीर को अभिषिक्त कर चुका हूँ, मान लिया कि तुम्हारे वज्र के द्वारा यह शरीर कटने ही वाला है, उस समय शरीर से विमुक्त होकर अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त होकर और दिव्य धाम को प्राप्त होऊंगा। देवराज इंद्र, इसमें भी मेरा कोई बाल बांका नहीं, यह भी तुम्हारे वज्र का और तुम्हारा हम पर महान उपकार ही होगा। यह जो प्रतिबंधक पार्वती के साप से आसुर भावापन्न हमको शरीर प्राप्त हुआ है, यह एक दिन कुछ ही समय बाद सही, कभी न कभी सभी सही तुम्हारे वज्र से नष्ट होकर हमें सद्गति प्रदान करने में समर्थ होगा। वाग वज्र का मारा हुआ दधीच महर्षि की अस्थियों से निर्मित वज्र के द्वारा उद्धार को प्राप्त होगा। वज्र से वज्र का शमन हुआ। पार्वती जी के वाग वज्र से मारा हुआ मैं आसुर भावापन्न हुआ हूँ और महर्षि दधीचि ऋषि की अस्थियों से विनिर्मित इंद्र के द्वारा प्रयुक्त वज्र से साप का ही अपनोदन हो जाएगा। साम्य सामक भाव, ग्राह्य ग्राहक भाव, पोष्य पोषक भाव, शोष्य शोषक भाव सा जाति में होता है, वही जाति में नहीं होता। तो वाग वज्र से जो मैं आहत हूँ ओ दधीच महर्षि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र का प्रयोगता जब तुम हो गए, उस वज्र के द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। यह भी एक भाव है। अब फिर वही तारतम्य बीबीसी लंदन सुन लो और अमुक सुन लो, आकाशवाणी भारत सुन लो, एक ही क्षण में कितना ऊंचा भाव, एक ही क्षण में कितना नीचा भाव, एक क्षण में कितना बीच वाला, जैसे संगीत वाले आरोह अवरोह और समतल मध्य भूमि में गीत गाते हैं, कभी आरोह कभी अवरोह कभी सम, तीनों लहरी संगीत में चलती है। उसी प्रकार से मृतासुर के जीवन में भी रजोगुण तमोगुण के तारतम्य से कभी बहुत उच्च कोटि का भाव, कभी मध्यम कोटि का भाव, कभी बहुत हीन कोटि का भाव भी उदित होता है। उसमें विलम्ब नहीं लगता, क्षण में उधर, क्षण में इधर, क्षण में बीच में। जैसे मैंने कहा ना, क्षण में लगता था कि गाऊं, क्षण में लगता था नाचूं, क्षण में लगता था गिर पड़ूं, क्षण में लगता था गड्ढा है, क्षण में लगता था नहीं नहीं ये भांग के नशे का प्रभाव है। तो एक एक क्षण में भाव बदलता जाता था, वो भांग विजया देवी का प्रभाव था। ऐसे ही तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता में किंचित सत्वगुण अगर जोर मार देता है पूर्व साधना की प्रगल्भता से, क्योंकि अब भरत जी जब मृग हो गए तब चावल दाल रोटी सब्जी नहीं, पर्ण पत्ते घास खाने में रुचि थी, वो मृग शरीर के अनुकूल थी, विवेक क्या था, वृक्ष से पत्ते मत तोड़ो, सूखे हुए गिरे हुए पत्ते खा के जीवन यापन कर लो, पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, कुछ प्रवृत्ति मृग शरीर के अनुकूल थी, और स्मृति के बल पर क्या था, मैं तो राजा भरत राम हूँ, अतः तत्वज्ञान आदि के अनुरूप थी, कुछ प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति का तालमेल था। किसी प्रकार से यहाँ पर साप के कारण तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में, विचारों में, भावों में तारतम्य है। और चित्रकेतु के रूप में जो उन्होंने भगवान शंकरसन की उपासना की थी, बस भावापन्न हो गए थे, जो साधना की थी उसकी लहर भी बीच बीच में चल पड़ती है। तो तीनों ढंग का सामंजस्य उनके जीवन में दिखाई पड़ता है, कभी इधर कभी उधर कभी मध्य में उनकी गतिमति स्थिति की धारा प्रवाहित होती है। 19वां सुरेश कस्मन्न हिनो सि वज्रम पुरस्थिते वैरिणी मय्यमोघम मा संशयिष्ठा नगदेव वज्रम स निष्फलम निष्फलम कृपणार्थे वयाच्ञा। ठीक 19वां। अब फिर एक ही श्लोक के माध्यम से भाव में बहुत तारतम्य, ये सब मैं खोल के क्यों कह रहा हूँ, गुण सिद्धांत को सांख्य शास्त्र के अनुसार उतना नहीं समझ सकते जितना कि सिद्धांत समझकर दत्तात्रेय जैसे व्यक्ति के जीवन के भाव के उल्लास विलास को हृदयंगम करके समझ सकते हैं। इसलिए जो इतिहास है हमारे यहाँ वो दर्शन शास्त्र का प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने वाला है। दर्शन ही इतिहास बनता है, इस पर हमारा चिंतन है। चिंतन कहाँ से आया, ये जो 25 वर्षों से भागवत कथा यहाँ कहते हैं चातुर्मास में छठे स्कंद के 11वें अध्याय तक पहुँचे, कभी 2 महीने कभी अधिक मास हो जाए तो 3 महीने कथा कहते, कथा कहते कहते एक भी श्रोता ऐसे नहीं जिन्होंने सब प्रवचन सुना हो, तो मैं ही वक्ता मैं ही श्रोता। क्या स्वामी जी को बहुत सा दायित्व है, बाहर बैठ के वो भी सुनते हैं, कभी अस्वस्थ हो गए या किसी दायित्व में बैठ के नहीं भी सुन पाए, तो एकमात्र मैं ही सोचता हूँ जो 25 वर्षों में यहाँ भागवत की 26वां वर्ष शायद भागवत की कथा यहाँ कही गई उसका श्रोता भी मैं ही हूँ। श्रोता बदलते रहे हैं, तो मैं तो नहीं बदल रहा हूँ, वक्ता भी मैं श्रोता भी मैं। भागवत कथा यहाँ कहते कहते ही एक दृष्टिकोण हुआ कि वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही सृष्टि बन जाता है, वो सिद्धांत ही इतिहास बन जाता है, वह सिद्धांत ही नीति शास्त्र बन जाता है, वह सिद्धांत ही भूगोल खगोल ये सब बन जाता है, और अब तो वह सिद्धांत ही गणित बन जाता है, अर्थशास्त्र बन जाता है, कामशास्त्र बन जाता है, मोक्ष शास्त्र बन जाता है। तो दार्शनिक सिद्धांत सब शास्त्रों के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, यह ऋषियों की कृपा से, धर्म सम्राट पूज्यपाद महाभाग की कृपा से मानो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है कथा कहते कर। अभी यह ग्रंथ गणित पर लिख रहे, व्याकरण गणित और तंत्र तीनों को मिलाकर संभवतः 90 पृष्ठों में ग्रंथ पूरा होगा, 76-77 तक अभी पहुँचे हैं, यहाँ आने के पहले कंपोज कर रहा था। उसका नाम है अक्षरांक मालिका, एक 12वां ग्रंथ है गणित का, अक्षरांक मालिका। और तो गणित के ग्रंथ हैं, या व्याकरण तंत्र और गणित तीनों का सामंजस्यपूर्ण ग्रंथ बन रहा है, गणित को तंत्र शास्त्र और व्याकरण सिद्धांत में डालने की प्रक्रिया। तो पूरा दर्शन गणित कैसे बन सकता है, ये जो एक 11 ग्रंथ गणित पर हमारे प्रसारित प्रकाशित हैं, दर्शन शास्त्र को गणित का रूप कैसे दिया जाए, यही तो सिद्धांत उसमें है। पूरा दर्शन ही गणित के रूप में प्रकट कर दिया गया, इसलिए इन सब तथ्यों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना समझना चाहिए। 19वां, ए देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और इसमें संदेह नहीं कि तेरा मैं शत्रु हूँ, जानी दुश्मन हूँ। अब विलम्ब क्यों करता है? दधीच महर्षि के की अस्थियों से विनिर्मित इस दिव्य वज्र का मेरे ऊपर प्रहार क्यों नहीं करता? क्या तुम्हें यह संदेह हो गया है कि तेरी गदा को मैंने निष्फल कर दी? बाएं हाथ से पकड़कर तुम्हारे ही गजराज पर उसका प्रयोग कर दिया, ऐसे ही यह वज्र भी मेरे ऊपर निष्फल हो जाएगा? हो सकता है भय के कारण तेरे हाथ से गिरी हुई गदा की जो दशा हुई वह वज्र की भी दशा न हो जाए, ऐसा मानता है क्या? तब तो तू डरपोक ठहरा। नहीं नहीं, यह जो वज्र है अमोघ है, लेकिन शाप के कारण मैं भी अद्भुत पराक्रमी हूँ। वज्र से मेरे सिर का जब उच्छेद करोगे तब करोगे, उससे पहले तुम्हें कई घाटियों का पानी पीना पड़ेगा, कई घाटों का पानी पीना पड़ेगा, कई घाटियों का मुख देखना पड़ेगा, कई घाटियों से यात्रा करनी पड़ेगी। मुझे मारना तेरे लिए सुगम होने पर भी बहुत दुर्गम है, यह समझ लो। 20वां, विरोचित उद्गार, नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा। वाह, कितना बड़ा दधीची महर्षि का महत्व जानने वाला वृत्रासुर भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के महत्व को जानने वाला, और यह वज्र देवराज इंद्र को किस विधा से किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इन सब ऐतिहासिक तथ्य को भी जानने वाला कौन वृत्रासुर? नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजस हरेर्दधि दधीचस्तपसा च तेजिता तेनैव शत्रुं जय विष्णु यन्त्रितो यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणस्ततः। वाह, इतना बढ़िया विचित्र बात। यतो हरि विजय श्रीर गुणास्ततः, सिद्धांत वाक्य, जहाँ भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम हैं वहीं विजय है, विजय है, श्री है, श्री है, और दिव्याति दिव्य गुण भी वहीं हैं। बहुत अच्छा, कितना बढ़िया उद्गार है। यह उद्गार क्या है? शाप से पूर्व का उद्गार, तभी वो भाव जोर मारता, कभी यह भाव जोर मारता है। इसलिए तेरा यह वज्र भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के तेज से उपबृंभित है, दधीची ऋषि की तपस्या से उद्दीप्त है, और दिव्य कर्मा विश्वकर्मा ने बृहस्पति जी की परंपरा में, विश्वकर्मा आजकल कहीं डाल दें वो अलग बात, बृहस्पति जी की परंपरा में विश्वकर्मा का प्रादुर्भाव उसके द्वारा भी निर्मित है, और तुम प्रयोक्ता भी सामान्य नहीं हो, शतक क्रतु हो, दिव्य हो, देवराज इंद्र हो। मैंने तो तुम्हारा चमत्कार सामने देखा, तुम्हारी ही गदा को बाएं हाथ से पकड़ के मैंने जो तुम्हारे गजराज ऐरावत के मस्तक पर प्रयोग किया, उसका मस्तक चकनाचूर हो गया, उससे रक्त धारा प्रवाहित होने लगी, लेकिन तुमने अमृत श्रावी हस्तारविंद का निक्षेप करके विन्यास करके गजराज को व्रण रहित बना दिया। चमत्कार तो तुम्हारे श्री विग्रह में भी है। क्या मतलब हुआ? दधीच महर्षि की हड्डियों में चमत्कार था, नहीं सब शरीर में। जब कोई साधना करता है, उपासना करता है, तो स्थूल शरीर में उसकी चमत्कृति नहीं आती, या नहीं कह सकते। अंगन्यास करन्यास भूत शुद्धि, क्योंकि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है, यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीव का और जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। शरीर में दिव्यता होगी तब तो इंद्रियों की दिव्य विधा से अभिव्यक्ति होगी। इसलिए मनु महाराज ने कहा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम कृते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूतशुद्धि भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहंदी प्राणांतःकरण में दिव्यता की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है, या शरीर भी दिव्य हो जाता है। इसीलिए कहा, दधीचि महर्षि की तपस्या से शक्तिमान है यह वज्र। और फिर मुझे मरने से कौन रोक सकता, और तुम मेरे मारक कैसे सिद्ध नहीं हो सकते। भगवान विष्णु जो मेरे आराध्य हैं, उन्होंने ही तो तुम्हें प्रकारांतर से आदेश दिया है, दधीच महर्षि के की अस्थियों से विनिर्मित वज्र के द्वारा वृत्रासुर को मारने में समर्थ हो गए, तो तुम्हें आज्ञा प्राप्त है। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने पर तुम्हें सफलता मिलेगी। मुझे तो मरना ही मरना है, मेरा सर वज्र के द्वारा कटना ही कटना है, इसलिए तू अब शीघ्रता का परिचय दे। मैं भी त्वरा की स्थिति में हूँ, अधिक समय तक इस तामस शरीर में रहना मुझे भी अभीष्ट नहीं है, कोई भजन नहीं तामस दिया। एक दिन मैंने बताया था, लगभग 15 दिन पहले, हमको क्यों ही आतंकवादी आदि का नाम सुन के डर नहीं लगता। जितने आतंकवादी आदि होते हैं उनके दो मन होते हैं। एक मन होता है कि मारे बिना नहीं रहूँगा, एक मन होता है मरे बिना नहीं रहूँगा। बनिया होते हैं ना वैसे, उनकी दो बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है कोई लेने तो नहीं आ रहा है, अरे लेने आ रहा है तो देता जाऊँगा तो मैं कंगाल हो जाऊँगा। एक बुद्धि होती है कोई लेने आ रहा है या नहीं, लेने नहीं आएगा तो दाता नहीं कहा जाऊँगा। बनियों की बड़ी स्थिति होती खराब। बनिया माने धनी आदमी, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैसे हो। बनियों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है, एक दृष्टि देखता कोई लेने तो नहीं आ रहा, अरे मांगते हो जाएंगे तब, सबको देता रहूँगा तो मैं कंगाल हो जाऊँगा। अगर किसी को दूंगा नहीं, कोई दान लेने वाला नहीं होगा तो मैं दाता नहीं कहा जाऊँगा। तो दरिद्र भी ना हो और दाता भी बना रहूँ, ये दो बुद्धि बिल्कुल आशंकित रखती है किसको, सेठ साहूकारों को, कोई लेने आ रहा है या नहीं, कोई लेने तो नहीं आ रहा है, लेने आ रहा है तो मुझे दरिद्र बना देगा, लेने नहीं आ रहा है तो दानी में नहीं कहा जाऊँगा, दानी भी कहा जाऊँ और दरिद्र भी न बन जाऊँ। बड़ी विचित्र स्थिति होती है धनियों की। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए। फिर क्या कह दिया, उस वज्र का प्रयोग कर मुझे मार। बहुत अच्छा, यतो हरिर विजय शीर गुणास्ततः, समझ लो सुन लो, जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय श्री है। जवा नीतिर मतिर ममा, संजय ने भी यही कहा ना धृतराष्ट्र को, लक्ष्मी भी वहीं है, सारे गुण वहीं निवास करते हैं, अच्छा ही तो होगा। मुझे भी उत्सुकता है कि शापित शरीर से त्राण पा जाऊं। तो मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि जितने आतंकवादी उग्रवादी होते हैं, हृदय से पूछें तो वो अपने मरने के दिन की प्रतीक्षा करते रहते, इसलिए उनके ऊपर उपकार करके उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हमको आतंकवादी उग्रवादियों का स्वभाव मालूम है, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जो डरपोक होते हैं वो सोचते खा जाएंगे, वो अपना पराक्रम दिखाएंगे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जितने आतंकवादी उग्रवादी होते हैं वो अपने तामस शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं। क्यों उद्यत रहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, अग्नि तत्व अपने विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना नहीं रह सकता। आग तिल्ली के घिसने पर प्रकट होती है, तिल्ली को जलाए बिना, तिल्ली के मुख को जलाए बिना प्रकट नहीं हो सकती। पानी में गिर गई और तिल्ली पानी पर क्या करेगी, पानी पर कारगर हो संभव नहीं। विषय पर अग्नि कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना नहीं रह सकती। हिंदी वाले अग्नि को विष्णुलिंग मानते, इसी प्रकार से समझना चाहिए। जो क्रोधी होते हैं, असुर स्वभाव के होते हैं, वो इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि सामने वाले पर मेरा पराक्रम काम दे या ना दे, ये असुरोचित स्वभाव है, क्रोध आक्रोश, ये मुझे जलाए बिना नहीं रहता। प्रतिक्षण उसकी छाती को असुर भाव जलाया करता है, उस जलन घुटन में राग भी हो जाता है। न विमुंचत दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी, तामसी धृति होती है तो व्यक्ति जिस दिन गाली नहीं बकता उस दिन उसको नींद नहीं आती, जिस दिन गाली नहीं सुन लेता उस दिन नींद नहीं आती, जिस दिन किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता उस दिन नींद नहीं आती। एक बहुत क्रोधी था बाबा, समय हो गया, नैमिषारण्य में। तो हम लोगों ने क्या किया कि आज ये भोजन लेने आवे, आइए आइए महाराज, महाराज कहकर, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था, महाराज कहकर बोलिए, बहुत प्रसन्न होगा। कितनी रोटी चाहिए, चार, तो कम से कम सात रोटी दे देना। मैंने प्रशिक्षण दे दिया साथ वालों, लोगों ने कहा ऐसी उदारता का परिचय। उसके बाद हाँ, ये भी बर्तन मलने की सेवा भी नहीं, हम लोग आज स्वयं बर्तन मल लेंगे। अब हमने कहा कि उसके बाद इतना स्नेह और सम्मान वो सह नहीं सकेगा, रोज गाली दे के जाता है हम लोगों को। उसके बाद मैं छिप के देखूंगा कि ये क्रोध जो आएगा, सम्मान तो सहने की क्षमता है नहीं, ये क्रोध कहाँ बजारेगा, मैं देखूंगा छिप कर। आइए आइए, सुमिरन उसका नाम था, आइए आइए सुमिरन भी इधर आइए, कहिए कितनी रोटी चाहिए, पांच दे दियो। नहीं नहीं भाई, इनको आठ रोटी दो, आठ दे, आज आपको बर्तन मलने की सेवा भी प्राप्त नहीं है, हम लोग मल देंगे, पधारिए, ऐसे समय पर आया करिए, भोजन ले जाया करिए। अब वो इतना सम्मान कहाँ पचा पाएगा। उसके बाद वो अपने कमरे में गया, भोजन की थाल रख के एक कुठार हाथ में लिया। उसे नहीं मालूम कि मैं छिप के देख रहा हूँ, शहतूत का जंगली वृक्ष उसके जंगल में पहुँच गया। माँ बहन की गाली दे एक बार बजारे, फिर माँ बहन की गाली दे एक बार बजारे, फिर माँ बहन की गाली दे उस वृक्ष को एक बार बजारे। अब हमने सोचा, अरे राम, इतना क्रोधी है ये व्यक्ति, सम्मान नहीं बचा पाया, बबूल के वृक्ष से उसका कुछ प्रयोजन नहीं, कोई मकान नहीं बनाना था, बल्ली नहीं चाहिए थी। क्रोध को शांत करने के लिए माँ बहन की गाली दे रहा है बबूल को, एक फिर थक गया तो आधे काट के फिर भगा भोजन कर। तो हमने सोचा, अब न भी मुंचा दुर्मेधा दुतीसा पार्थ तामसी, लेकिन हमने एक संकेत किया, कितना भी उग्रवादी आतंकवादी क्यों ना हो, कभी कभी उसके मन में आता है यह जो मेरा स्वभाव है मुझे शांति से बैठने नहीं देता, कोई मुझे मारने वाला चाहिए, मर जाऊं। उसकी मनोवृत्ति का स्वागत करते हुए, या भाव तो बदल नहीं सकता है, उसके मरवाने का प्रयत्न सज्जनों को करना चाहिए, ताकि उसका भी उद्धार हो, उसके चपेट से सज्जनों का उद्धार हो। एक दिन मैंने बताया, भीष्म जी तो क्या कहना, अष्ट वसुओं में एक वसु, वशिष्ठ जी के द्वारा शापित जो एक वसु थे उन्हीं के अवतार भीष्म जी थे। महाभारत के अनुसार अष्ट वसुओं में एक वसु, वो भी शापित थे, मनुष्य होने का शाप उनको प्राप्त था, लेकिन वसु को जन्म देने के लिए गंगा जैसी माँ चाहिए थी, संतन जैसे पिता चाहिए थे, दिव्य जन्म हुआ, लेकिन शाप के वशीभूत थे। शाप किसने दिया था, वशिष्ठ जी ने, इतने 10,000, इतने तुम्हारे योद्धाओं को, महारथों को रोज मार करके ही चल लूंगा, पांडव पक्ष को ध्वस्त किए जाते थे। एक दिन युद्ध करते करते युधिष्ठिर जी भीष्म जी के सन्निकट पहुंच गए। भीष्म जी ने थोड़ा संकेत किया, और नज़दीक आ जाओ। फिर संकेत करके कहा कि कान मेरे मुख के सामने ले आओ। ऐसे फिर क्या कहा मालूम है? मुझे तुम्हारे इतने योद्धाओं को मरवाते मरवाते ग्लानी हो गई है। मेरे पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, लेकिन तुम ऐसा करो कि युद्ध करने योग्य मेरा शरीर न रह जाए। ऐसा बानक बनाओ युधिष्ठिर, मेरे ऊपर तुम्हारी बहुत कृपा होगी। महाभारत, सबको महाभारत का पता तो है, लेकिन डरते हैं पढ़ने से। महाभारत में यह बात, इससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। भीष्म जी को भी सज्जन पक्ष के सैनिकों का क्या नाश करते करते ग्लानि की प्राप्ति हुई, वो भी अपने मरने के लिए, देहपात के लिए या युद्ध के योग्य उनका शरीर न बना रहे इसके लिए उतारू थे, और एकांत में कह दिया जल्दी करो, मुझे मरवाने का प्रयास करो। इसका मतलब क्या हुआ? जब भीष्म जी की यह दशा है तो सचमुच में वृत्रासुर भी कहता, विलम्ब क्यों करता है, मेरा तो काम झटपट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रख, जब तक मैं होश आवास में हूँ, पराक्रम करने योग्य हूँ, तब तक कोई शिथिलता का परिचय नहीं दूंगा। लेकिन जब जब युद्ध में तुम प्रमाद करोगे, तुम्हारे हाथ से गदा गिर जाए या तुम मूर्छित हो जाओ, उस समय युद्ध की मर्यादा का परिपालन करता हुआ तुम पर वार भी नहीं करूँगा। युद्ध धर्म का निर्वाह करता हुआ तुम्हारे वज्र के द्वारा अपने प्राणांत की प्रतीक्षा करता रहूँगा। विलम्ब मत करो, अरहर महादेव।